Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. У нас была дыскусія пра гістарычныя беларускія сімвалы. Да, не скажу, што на вельмі шырока, але яна была. Зноў жа мы ж разумелі, што радыкальных нейкіх рэчаў нам ніколі не дазволяць. Поэтому мы спакойна, разважліва паказвалі, што такое наша сімволіка. Бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня. Я памятаю, як для таго, каб даказаць, што гэта не проста выдумка там, ці то фашыстаў, ці то нейкіх калабарантаў, а гэта гістарычнае, я патэлефанаваў, мы запрасілі за Гродна прафесара Міхася Ткачова. Ён тады працаваў у Гродні. Прыехаў Міхась, мы з ім селі, пагаварылі, што я кажу, трэба не проста там завострана, як это было у Зенона Пазняка, а трэба спакойнае, доказнае, навуковае, так сказаць, бачанне гэта ўсяго. І Міхась зрабіў перадачу з паказам нейкіх летапісных сведчанняў, са спасылкамі на дакументы гістарычныя. Словам, паказаў, што гэта было, і было не так, як пісалі прапагандысты ў час нямецкай акупацыі, значыць, там паліцаі. Гэта было тады, калі толькі-толькі, як кажуць, нацыя заваёвала нейкія свае пазіцыі, калі была гісторыя, якую трэба ганарыць, скажам так, Грунвальдская бітва і гэтак далей. Я не скажу, што зноў жа гэта перадача была, як кажуць, успрынята з апладысментамі, але мне не было вывалачкі і не было ніякіх указанняў, што ні ў якім разе, каб такога не было. Хаця б мы ж, канешне, свядома рабілі гэта ўсё доказна і спакойна, так і вось як з перадачай Міхася Ткачова. Мы тады, хоць не часта, зрэдку, але гэта была такая атмасфера ўжо ў грамадстве, давалі слова, скажам так, апазіцыянерам. У нас выступаў і Зенон Пазняк. Прытым, зноў жа, калі Зенон прыходзіў да мяне, мы з ім добра былі знаёмы, добра адзін да аднаго ставіліся, паэтому мы з ім гаварылі даволі адкрыта і спакойна. І я казаў, Зенон, калі ты хочаш, як на мітынгу выступаць на тэлебачанні, мы гэта перадаць не зможам. Граміць там дзяржаву і так далей, мы гэта перадаць не зможам. А калі ты хочаш свае пазіцыі, нацыянальныя, дэмакратычныя, выказаць, калі ласка, падумаем разам з табой, выкажы. Ну ты зразумей, на мітынгу ну скольки прыйдзе да цябе? Ну 10 тысяч, ну 15 тысяч. А тэлебачанне мільёны. Так можа варта ўсё-такі дзеля мільёнаў трошкі сябе падрэдагаваць. І я павінен аддаць яму належнае. Зенон это ўсё ўспрыняў. Мы выдалі яго перадачу, і тут мне тэлефануе загадчык аддзела прапаганды і агітацыі. Не проста тэлефануе крычыць, што гэта такое, пачаму на экране Пазняк, пачаму вы яму даёце та-та-та, там, возможность, трибуну? Я спакойна это выслухаю, кажу, што вы не згодны. Да это возмутитель. Вы, так сказать, да это чёрт знает что. Калі ласка, прыходьте. Прыходьте на тэлебачанне. Зенону Пазняку мы далі 15 хвілін. Вам мы дадзім 1.5 гадзіны. Раздолбайте яго, каб живого места не было. Докажите, что это все, что он говорит, это хлусня. Это неправда. Конечно, и он не пришел. И никто не пришел. Вот это был период вот этого видовочного, скажем так, идеологичного поражения влады. Коли иншадумцы, так званые, коли они, может быть, не во всем правильно, разумно, спокойно говорили, але яны абапіраліся на праўду, то ўлада са сваёй шматгадовай хлусні выкараскацца не магла. Не было што супрацьставіць ёй вось гэтым апазіцыйным маладым, часцей за ўсё, дзеячам. Я гэта бачу цяпер па сённяшняму тэлебачанню, калі не аргументы, не факты, не спакойны роздум, а вось гэтая галцелая прапаганда – калі бачуць ворагаў там, дзе іх няма, шукаюць ворагаў там, дзе іх быць не можа, і акрамя аднаго пасадзіць, пабіць, і гэта ніякіх яны прапанаваць дзеянняў не могуць. Тады ж, канешне, скажу шчыра, што у многім нам дапамагала тое, як працавала маскоўская тэлебачанне. Все-таки там было болей свабоды слова, свабоды думкі, чым у нас. І мы, ну, як кажуць, ківаючы на Москву, мы тады рабілі свае перадачы. Не ўсё ўдавалася, не ўсё дазвалялася. Тое, що я ўсё-такі прабіваць у нас атрымлівалася. Я не хачу сказаць, што это толькі моя заслуга. Все-таки большасць ініцыятыў ішло, як модна гаварыць, знізу. А той же Волі Іпатавай, Сатош Паула Шаўчука, які працаваў у нас, ад іншых і тэлевізійнікаў, і радыйнікаў. Яны, як кажуць, нас падпіхвалі. А наша ўже была дапамога ім, у гэтым заўсёды шчырая, ну і трошкі бюракратычна вопытная. Бо я стрымліваў многіх таленавітых разумных людзей ад залішній такой радикальности. Стремлю. В гэты час, конечно, верилось у что? Верилось у тое, что вось нарэшце у сур'ёз прыдзе адраджэнне. Парастки гэтага раней былі, тут вось яны сталі уже набираць моцы, і думалось, что ну яшчэ там гадкоў 5 пытання з беларушчыны не будзе, яно ўсё стане спакойным, разумным, паважлівым. І не будзе праблемы палітычнага, так сказаць, сыску, і не будзе ненавісці да сваіх апанентаў. Тады гэта верылася, і таму атмасфера на радыё, на тэлебачанні была, я лічу, добрая. Тобто нам уже ў нечым нават была такая для кіраўніцтва цяжкая, няпростая, бо страсці кіпелі, але яна была. Была атмасфера творчая, атмасфера набліжэння там да справядлівасці, да праўды, да, ну, да шчырасці. Такое было. Але так атрымалася, што я з'ехаў, і гэты працэс, які пачаўся, які я рашуча хацеў падтрымліваць, ён, як кажуць, ужо пайшоў без мяне, ну і даруйце, дакаціўся да таго, што мы сёння бачым. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.